En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Why can't you just tell me the truth? Hard to believe the things you say. Why can't you feel the tears I cry today, cry today, cry today? How do you win if we all lose? You change the facts to justify. Your lips move, but your words get in the way, in the way, in the way. Kings and queens, crooks and thieves, you don't see the forest for the trees. Mads, det her, det er en såkaldt upolitisk tekst. Det er Barbara fucking Streisand, David Trads. Du kan bare ikke lade være. Og Barbara Streisand, hun har udgivet sit første album siden 2005, og det du jo siddet i åndeløs spænding og ventet på udkomme, ikke? Nej, det har jeg ikke. Det kommer jeg simpelthen ikke til at høre ret meget. Ligesom hvis Moonjam og Aqua går sammen og laver et nyt album, så kommer jeg heller ikke til at lytte til det. Som du måske ved, så fik Barbara Streisand den fineste udmærkelse, man kan få, Medal of Honor, af præsident Obama. Hun vil bare for, hvis du ikke vidste, hun det kan siger, rigtig godt lide Obama. Det siger jo alt om, hvorfor USA med Obama kom i frit fald. Den får hun i 2000. Hun er faktisk en af de mest succesfulde artister i USA. Ja. Er det ikke skræmmende? Jo. Det er jo helt vildt. 68 millioner albums. Mads, det er sgu meget godt gået, ikke? Det må man sige, det er. Og den her tekst, hun så har lavet, det er det, hun så i et interview med The Guardian, hvor jeg får øje på den her nye plade, der meddeler hun, at hun med vilje har valgt en subtil tekst, så ingen kan komme og sige... Det hedder albumet ikke Walls. Det hedder Walls, ja. Ja. det er der slet ikke nogen, der vil læse noget politisk ind i. Nej, der er heller ikke nogen, der vil læse noget politisk i det her. Why can't you just tell the truth? Hvorfor kan du ikke tale på en måde, så jeg tror på dig? Jamen, det er da en af hendes mange mislykkede kærlighedsforhold, tror du ikke? Jo, det er den på overfladen. Men den dygtige læser af sådan et digt her, kan jo godt mærke, der er noget underliggende. Jamen, politik. Du er jo den store tekstanalytiker her. Det er jeg, ja. Og jeg opdagede med det samme. Det her, der var noget gær. Der er noget gær. Det her, det er en kritik. Og så opdager tror jeg så... Tror du, det kan være en kritik af Trump? Ja, det, helt tror, jeg, det tror jeg. Og det ikke, tror du alligevel. Ikke mindst, fordi hun midt i det der ellers meget lange interview, hun er 76 år gammel. Ja. Nu siger jeg noget, som jeg måske ikke er pænt sagt. Det er måske også derfor, den hedder Walls. Den hedder Walls, ja. Jeg tror måske, hun har fået et par ansigtsløftninger, men det er jo sådan set irrelevant. Nu siger jeg det bare. Nu kommer jeg til at sige det. Det er sådan set irrelevant. Men hun siger, midt i det hele, Trump is corrupt and indecent. Det er jo ikke pæne ord. Nej, det er det ikke. Nej. Ikke hvis det er bare noget, der pludselig kommer til en midt i, at man er ved at sælge sit helt upolitiske album. Lige præcis. Og det er et upolitisk album. Og hun gør opmærksom på, at noget af det, hun er rigtig dygtig til, det er faktisk at levere sådan nogle budskaber, som man ikke lige lægger mærke til med det samme. Er hun det? Det siger hun. Hun er så også kendt for, ved du, fra hendes lange liv som kunstner. Hun er ikke sådan en, der sætter sit lys under skæbet. Jeg har engang været fanget i en turbus på New Zealand, ja. Hvor jeg skulle køre sammen med nogle andre, hvor vi hørte urimelig mange numre med Barbara Streisand fra hendes Broadway-tid. Ja. Hun havde sådan en Broadway-periode, uden jeg skal gøre mig til ekspert i Barbara Streisand. Og det har ødelagt mig for altid. Altså noget, jeg kan lide ved Barbara Streisand sådan lige umiddelbart, det er, at der er sådan en vis parallelitet. Jeg ved, at efter den tur, der faldt mit sædtal til det halve, tror jeg. hun er sådan lidt Anne Linnet. Jeg synes faktisk, det er værre end Anne Linnet. Er det? Ja, det er det. Ja. Men nu synes jeg, Anne Linnet har lavet ting, jeg rigtig godt kan lide. Ja. Det har hun. Hun har også lavet noget, jeg er meget lidt begejstret for. Men der er altid en undskyldning. Ja. Der er gode numre, der er endda hele gode albums med Anne Linnet. Ja. Man skal bare lige styre udenom barndommen, skader nogle andre ting. Men der er ting i Anne Linnets 80'er repertoire, der er sublim godt. Ja. Og hvis man fokuserer på det, så er hun en stor kunstner. Når man hører det andet, kommer man så tit til at tænke, hvorfor lavede du ikke mere af det, du lavede i 80'erne? Altså, jeg vil så sige, at jeg har, det tror jeg har sagt til dig på et tidspunkt, på en Spotify-konto, der kommer der også sådan ved juletid, hvad har du lyttet mest til i det forløbende år? Og der var meget Anne Linnet. Ja, nummer et Chito var... Chanel. Nej, nummer et var simpelthen den udmærkede sang, Hun fletter sit hår. Det er garanteret en, du er ikke glad for. Ja, det er ikke det fra den periode, Anne Linnet, jeg begrænser for. Men altså, Barbara Streisand, hun er på banen med den her politiske sang, upolitiske sang, på et album, der hedder Walls, og en sang, der handler om, man ikke må lyve. Og så lyver hun om, at den er upolitisk. Ja. Ja. Det er jo lidt selvmodsigende. Ja. Vi skal være helt ærlige. Præcis. Man kan godt blive lidt træt af venstreorienterede kunstnere, selv som venstreorienterede. Kan man ikke deres ras? Man kan i hvert fald sige, at der er noget interessant ved, at man på selv samme tidspunkt, man udgiver en plade, der hedder Walls, og som handler om en mand, der lyver, og nu skal du til at fortælle ærligheden, samtidig taler om vigtigheden af at tale ordentligt om hinanden, til hinanden. Ja. Der er noget i det, der sådan er... Selvmodsigende, ja, så langt vil jeg gå. Det er det. Vi skal tale lidt mere i det her program om den politiske debat i USA, selvfølgelig, fordi vi skal i virkeligheden tale ret meget i dag. Jeg har om lige det været i USA. Jeg skal bare lige sige, vi skal tale om det midtvejsvalg, der er den 6. november. Det vender vi tilbage til, bare lige for at sige, vi skal nok komme tilbage på det politiske spor. Vi skal også lige sige her, at det er fredag, hvor vi optager, vi sender søndag, så der kan jo være sket noget i mellemtiden. Mads, du lige kom hjem fra USA? Ja. Og ved du hvad, det var en fin tur. Jeg rejste kun med venstrefolk, så det var sådan et liberalt ekokammer, ja. jeg kørte rundt med, hvor alle var enige om, at Lars Løkke var den største statsleder i moderne tid, og så videre. Men det er også rart at være sådan et selskab. Ja, nogle gange bliver man simpelthen nødt til at være sådan et selskab. Men det, der slog mig, når man sådan lige pippede lidt ud for det ekokammer, og var i USA så, og mødte nogle af amerikanerne, er altså, fordi vi var selvfølgelig i Washington D.C., men vi var også i Virginia, og vi var også i Pennsylvania, og en lille smule i West Virginia, og lidt andre steder. Men hovedsageligt der, og det der slog mig er, at der er sådan et misforhold mellem det, vi skriver om, det der foregår i USA, og så det, hvordan tonen er i de stater, som stemte på Donald Trump. Ja. Når man kommer til Washington D.C., så er det helt som at slå op politikken eller åbne danske medier. Det er den samme dækning af Trump, at der er ild i hele huset, alt er galt, og det går af pommeren til. Så kommer man lidt væk fra det. Men det bliver værre i morgen. Ja, og det bliver meget værre i morgen. Ja. Og så kommer man lidt væk fra det der, og så møder man ret begejstrede mennesker. Mm-hmm. Og nu kommer jeg lige med en forudsigelse om de der midtvejsvalg. Ja. Jeg forudsagde også, at Trump ikke vil blive præsident. Jamen, det hænger vi da ikke op så på. Man skal vide, at mine forudsigelser kan man ikke altid bruge til så meget. Men her kommer lige en forudsigelse. Jeg tror, republikanerne får et meget bedre valg end meningsmålinger om spor. Ja. Ikke et godt valg, men et valg, der er mindre dårligt end det, der er i nogle af meningsmålingerne. Og så på vejen hjem, så læste jeg så, at Nate Silver også har skrevet noget om det. Mm-hmm. Det er den store... Talguru. Ja, i USA, der sådan især siger noget om, hvad man kan bruge politiske meningsmålinger og alt det statistik, man jo tit smider ind i sådan nogle debatter til. Og han gjorde opmærksom på, at de målinger, vi sidder med, hvis de bare er 2% forkerte til den ene eller den anden side, hvilket er meget, meget lidt, og inden for det, der sådan er den statistiske fejlmargen, så kan det give et helt andet billede, end det, vi forestiller os. Det kan give en kæmpe, kæmpe sejr til den ene side eller den anden. Ja. Der skal så lidt til, gjorde han opmærksom på. Og efter sådan har rejst og mødt almindelige amerikanere og sådan fuld debatten i sådan lokale medier i de områder, hvor man har stemt på Trump, vi var meget ude på landet nemlig, der sad jeg og tænkte, jeg vil ikke blive forundret, hvis demokraterne bliver rigtig skuffet ved det her valg. Når du nu siger Nate... Og nu er jeg kommet med det gæt, og det er jo sikkert dumt. Og så kan du spille det igen, hvis jeg tager fejl. Ja, jamen, det men, vil jeg også med stor fornøjelse gøre. Ja. Vi har nu noteret ned, hvilket tidspunkt du sagde det. Men det slog mig, at Nate Silver der, som jo ved valget i 2016 på dagen, hvor valget var, sagde, at der var 80% chance for, at Hillary Clinton ville vinde, 20% for, at Donald Trump ville vinde. Og så jeg ham faktisk sige, fordi der også var nogle målinger, der sagde nu, der er 80% chance for, at demokraterne vinder huset, 20% for, at republikanerne gør det. Og så sagde han, jeg vil minde om det, der skete i 2016, og så vil jeg sige, der er en grund til, at vi siger, der er 20% chance. For det betyder faktisk, at der er en chance. Det er nemlig ikke en udelukkelse af, at den anden side kan vinde. Og det sagde han så, det var 2016-valget kroneksemplet på. Yes. De 20% kan godt vinde nogle gange. Ja, og ellers vil man jo ikke give dem 20%. Præcis. Vi skal lige komme tilbage til det der midtvejsvalg lige om et øjeblik, for vi skal starte ved noget, der er det, man kalder en historie, der udvikler sig. Derfor skal jeg igen gøre opmærksom på, at vi sender fredag og ikke lørdag, undskyld, ikke søndag, som vi plejer. Men det er den der sag, Mads, der har været i den forløbende uge, hvor en eller anden person har, eller en gruppe af personer, har sendt en række rørbomber, som muligvis var farlige, muligvis ikke rigtig var farlige, det ved vi ikke helt præcis. Men i hvert fald forsøgt at lave en eller anden form for terror, siger mange folk i USA. Og dem, han har gjort det mod, er alle sammen folk, der er kendte Trump-kritikere, der er i omkring demokraterne. Det er Hillary Clinton, det er Barack Obama, det er Eric Holder, den gamle justitsminister. De Niro, der er kendt for at være meget, meget aggressiv i sin måde at tale om Trump på. Præcis, og John Brennan, den tidligere CIA-direktør. Så det er en række folk, som er meget aggressive i deres kritik af Donald Trump. Man må sige, hvis Trump har en sort bog, ja, så har man nogenlunde taget alle navne deri. Præcis. Og det gør jo, at at om nogen må Trump forholde sig til det, der skete. Ja. Og det kan være, alt efter hvordan det her falder ud, så kan det få en enorm effekt på de her midtvejsvalg. Ja, og det skal man lige sådan have med som sådan en altså sådan fuldstændig dark horse i alle de her analyser, der er omkring valget. Ja. Fordi på den ene side, hvis det nu viser sig, at politiet går ud og siger, at alle bomberne var ikke rigtig farlige. Ja. De kunne aldrig slå nogen ihjel. Det er egentlig mere et politisk signal. Og vi skal huske, at det, vi taler om nu, ville se helt anderledes ud, hvis der havde været nogle ofre. Ja, det er der jo heldigvis ikke. I hvert fald ikke på det her tidspunkt. Og jeg skal lige sige, at politiet siger, at nogle af de der rørbomber i hvert fald ikke har været gode nok til, at de kunne springe, men de har ikke sagt om dem alle sammen endnu. Nej. Og man kan sige, hvis det sådan er noget, der mere er over, noget, der kunne lige noget, der mere symbolsk, fordi det har været for amatøristisk det hele, så bliver samtalen noget andet, end hvis politiet går ud og siger, at det er simpelthen et mirakel, at der ikke er nogen, der er døde. Den del, tror jeg, man skal have med i den her analyse. Og så er der jo det her med, at det deler jo tydeligvis amerikanerne i to grupper, hvor man faktisk ikke rigtig bliver enige om, hvem er det vil gavne mest. Men min analyse vil være, at hvis de her bomber er rigtig farlige, at det simpelthen er... Altså, de ville have været farlige, hvis de var nået helt frem til adressen. Lige præcis, eller en postarbejder, at der er ikke en af dem, der er døde, og så videre, at det er... jeg er med på, at screeningen hen ved nogle meget politiske følsomme mål, den er på et niveau i USA, så det at sende en brevbom til nogen er nok faktisk i den virkelige verden lidt svært. Men derfor kan der godt være andre, der skal håndtere dem, som kan komme galt af sted. Men min tanke er, at det her vil jo gavne demokraterne op til et valg. Og derfor er, selvfølgelig fordi sådan er nettet og politiske spekulationer, derfor er der mange af de, der godt kan lide Trump, der er ude at sige, derfor er det en demokrat, der har sendt dem. Ja. Og det får mig til at håbe, at vi meget snart har en person eller flere, der bliver pågrebet, sådan man kan komme videre. For det er så ærgerligt, hvis valg skal sådan foregå i lyset af sådan nogle... altså nogle begivenheder, hvor vi ikke har helt klarhed. Og vi ved jo fra tidligere, der er Unabomberen, som ham, der var sur på universitetet, og var det luftfartsselskaber. Ja. Det tog dem over om at fange ham. Ja, ja. Og de der breve, der blev sendt i 2001 med miltbrand i, det var også lang tid om at finde. Så jeg håber, at de er lidt hurtigere på aftrækkeren den her gang. Og det kan være, at de allerede finder nogen her hen over weekend. Men det er klart, der lige med det samme sker. Det er selvfølgelig, at alle dem, der mener, at, eller rettere sagt, folk, der holder med eller i omegnen af demokraterne, og sådan set også et stykke ind hos republikanerne, de er bekymret for den tone, som præsident Trump så mange gange har udvist, som har kunnet opfattes som en slags opfordring til vold. Og vi skal ikke en uge eller to tilbage, hvor Donald Trump, han er ude og hylde det kongresmedlem, der i sin tid havde overfaldet en journalist, der sagt, at det var der sådan set grund til at beundre det der. Det er klart, at når sådan en episode som den her kommer lige bagefter, så vil den blive udnyttet af de mennesker, der i forvejen synes, at præsidentens måde at tale på og agere på, er sådan en opmuntring til... Trump går jo retorisk, både på kanten, langs kanten og over stregen for, hvad man plejer at gøre i politik. Mm. Så altså, normalt er jeg ikke særlig tilfalds over for argumenter om tonen i sådan den politiske debat, som undskyldning eller forklaring på ret mange ting. Det synes jeg egentlig bare afslører, at man ikke er ret god til at fungere i et pluralistisk samfund. Men Trump er jo om nogen, der har skruet op for den retorikken, og for andre til at skrue op for den. Så det politiske rum bliver invaderet af nogle meget hadfulde beskeder på kryds og tværs. Og det er i hvert fald tydeligt, hvis man hører de reaktioner, der har været fra Trump selv, at han har forstået, ligesom han gjorde lige op til valgdagen i USA, at han bliver nødt til simpelthen at skrue ned for retorikken. Han var ude og sige noget om medierne naturligvis, fordi han mener, altså, som han jo så ofte har sagt, at medierne er medskyldige i det, der sker. Prøv lige at høre, hvad han siger til et vælgermøde her. As part of a larger national effort to bridge our divides and bring people together, the media also has a responsibility to set a civil tone and to stop the endless hostility and constant negative and oftentimes false attacks and stories. Have to do them. Any acts or threats of political violence are an attack on our democracy itself. Those engaged in the political arena must stop treating political opponents as being morally defective. No one should carelessly compare political opponents to historical villains. We want all sides to come together in peace and harmony. We can do it. We can do it. And by the way, do you see how nice I'm behaving tonight? This is like, have you ever seen this? We're all behaving very well. And hopefully we can keep it that way, right? We're going to keep it that way. Det her, Mads, det er jo på halvanden minut. Det vil jeg minut. Se, før det sker. Ja, det er rigtigt. Men på halvanden minut, Mads, der går vi fra noget, der i starten lyder som noget, mange præsidenter næsten kunne sige, til at han til sidst sådan kommer til at prale af, hvordan han har været i stand til at sige det her. Han har også lige sagt, at han er rigtig træt af at blive kaldt for Hitler. Ja, det er han. Det får han altså lige flyttet ind. Ja, han er træt af at blive sammenlignet med historiske ondskabsfulde mennesker. Han er træt af, at vi kan for Hitler. Det er det, han siger. Det er det, han siger, ikke? Og det skal man holde op med. Jamen, det skal man. Ja, det skal man også. Det er simpelthen så anstrengende, at folk går og kalder alle for Hitler. Der var kun én Hitler. Vi kunne ikke alle sammen være Hitler. Nej, det kan vi ikke. Men altså, det er fysisk umuligt. Ja. Nu sagde Hitler. Han faktisk villains i flertal, så der har også været andre. Det kan være, det er Mussolini, han måske også tænker på der. Men i hvert fald, Så gør han igen opmærksom på, at han i virkeligheden mener, at det er pressens skyld. Vi skal jo sige, at en af de her bomber jo er sendt til CNN, som er hans, hvad skal man sige, hovedmodstander i de amerikanske medier. Men han gør igen opmærksom på, selvom han får sagt noget om, at vi skal holde en ordentlig tone i debatten, så går han ind og siger, at faktisk er det et hovedproblem her, er medierne. Det er ikke ham selv. Nej, og men det vil være synd at sige, at Trump her tager ansvar for det, der sker. Ja. Altså, han siger jo ligesom, at vi har en dårlig politisk diskurs i USA. Ja. Samtalen, det kører ikke ret godt. Og så er det mediernes skyld. Ja. Og dem, der går og kalder ham for Hitler. Ja. Det er jo der, den... Det er, Trump er jo tydeligt skarp i sin analyse der. Han læser ikke lige sig selv ind i en del af problemet. Og så slutter han sagen med det. Og det gør han generelt sjældent. Det gør han sjældent. Til gengæld, så er han jo god til det sidst at gøre opmærksom på, at han har leveret et godt show. Ja. Altså, det er jo lige efter, han har talt om en terror... Så siger han noget, jeg synes er sjovt, fordi, og det blev jeg meget mærke i, det var, at i lige de sidste uger op til valget, der var han også, som om han var på Valium. Der var han helt rolig, og han lavede sådan nogle show, hvor han startede med at sige, keep calm, Donald, keep it together, hvor han stod på scenen. Og det har han åbenbart aldrig glemt, at han har lavet den her rutine før, for så på meget effektiv, nærmest brutal vis, at afvige fra den kort tid der efter valget. Præcis. Og lige efter valget, der havde han jo sådan en... skal vi huske, at lige efter valget, der var det en del af det, han sagde, at nu skulle vi samle nationer. Ja, det sagde han faktisk i sin allerførste tale. Ja, nu skulle, og han vendte tilbage til det nogle gange. Ja. Hele Amerikas præsident. Lige præcis. Ja. Og det er jo, må man sige, noget mange har sagt før, Donald Trump. Så lige originalt var det ikke, men der gik jo ikke så lang tid før, at han så... i den grad gik meget op i at dele USA. Ja, ja. Og stadigvæk, skal vi sige, er det meget den hest, han rider. Det er det. Der er så andre, der med det samme synes, at det er helt forfærdeligt. Det er jo også helt forfærdeligt, han sagde det her om medierne osv. Jeg synes, det er godt nok. Ja. Jeg synes, det er godt nok, at jeg siger det om medierne. For jeg synes, jeg nu har siddet, altså, den her tur, jeg har været på, fordi mit amerikanske medieforbrug er gået lidt ned, efter jeg er gået ind ud af sådan det jeg lavede tidligere. Så jeg følger det ikke nær så tæt. Når man så kommer til USA, og man hver gang, man kommer ind på hotelværelset, lige tænder for medierne, ligger og sabber lidt rundt i forskellige nyhedsudsendelser, så må jeg sige, at jeg synes, det er i orden, at præsidenten siger, at der er også noget galt med medierne. Ja. For det synes jeg, der er i USA. Jeg synes, der, hvor han godt lige kunne have været lidt mere... have lidt mere selvindsigt, er at sige, helt ærlige venner, jeg har selv været en del af problemet. Jeg så en måling forleden dag, som er ret interessant, nemlig at præcis 44% af amerikanerne tror, at det er rigtigt, at medierne laver fake news. Det interessante ved det tal, det er faktisk præcis det samme antal, der bakker op om Donald Trump, nemlig 43-44%. Og et andet tal, 22% af amerikanerne, den Gallup-måling, var enige i præsident Trumps påstand om, at medierne er folkets fjende. 22%. Det er alligevel mange. Ja, det er det. Jeg skal ikke sige mere nu. Det skal du ikke. Kan jeg mærke. For jeg tror, jeg er blandt de 34%. Godt. Vi går lige videre, fordi Joe Biden, som jo var en af dem, der også har, hvor man har forsøgt at sende den her... Du vil gerne se Joe Biden som præsident. Vil du ikke, David? Nej, det vil jeg ikke. Er du sikker? Ja, det han er ikke min favoritperson. Du slår mig som sådan en Joe Biden-type. Jamen, jeg er mere en Hillary Clinton-type. Er det rigtigt? Ja, jeg vil gerne se Hillary Clinton. Det var jeg selv, men nu er jeg sådan fuldstændig solgt ud på det projekt. Ja, nej, men altså, jeg mener jo, at Hillary Clinton var også en af... Også på grund af den der meget bedrevidende måde, hun har reageret på de der bomber på. Jo, men det, jeg mener, Mads, det er, at Hillary Clinton er åbenlyst en, der er dårlig til at føre kampagne. Jeg tror, hun ville være ret fremragende til at være præsident. Ja, det kunne måske være noget om. Men Joe Biden... Jeg har en meget stor respekt for hendes viden. Ja. Meget lille respekt for hendes evne til sådan at læse det amerikanske folkedyb, ja, og hvad der foregår politisk i USA. Ja, jeg kan jo for eksempel huske, at hun i et interview, da hun lige stillede op som præsident her sidste gang, får fortalt, jeg tror det er Barbara Walters i et interview, at du er slet ikke klar over, hvor fattige billeder jeg var, da vi forlod det. Nej, det var for eksempel ikke så heldigt, nej. Fordi det var ikke samme... så smart at kalde Trumps vælger for deplorables. Altså, der er sådan flere smutter undervejs. Ja, og det er heller ikke så smart at skrive en bog efter det hele, hvor hun ligesom analyserer, hvad skete der, som den hed, som mest af alt læste som sådan en lang undskyldning for, at alle andre havde frataget hende muligheden for at blive præsident. Når man jo godt ved, at den eneste, der sådan rigtig fratog en mulighed for at blive præsident, det var Hillary Clinton selv. Det var Hillary Clinton. Hvad hedder det nu? Joe Biden. Jeg vil så sige, Mads, at det lille klip på 10-15 sekunder, som vi har, er det fra en tale, han holder på Georgetown Universitet forleden, der som sagt, han er også en af dem, som der har forsøgt sendt en sådan rørbombe til. Og nu taler han som en statsleder. Prøv at høre, hvad han siger her, Joe Biden. These pipe bombs being mailed... Might wake everybody in my business up a little bit and realize that we have to begin to put this country back together again. Ja, han lyder som en, der godt kunne tænke sig at stille op til præsidentvalg. Han vil samle nationen. Der skal ikke meget til. Nej, han vil samle nationen. Ja, hvem vil ikke det? Hvem vil ikke det? Altså, jeg kan godt sige, hvis du vil være politiker, lige meget hvor du vil være det henne i verden, David, så kan du ikke starte din politiske karriere med at sige, jeg har tænkt mig at splitte det her samfund op i atomer. Nej. Der er ingen, der sidder og efterspørger det budskab. Men du husker, fordi vi skal sige det modsatte. Ja, men vi har på et tidspunkt sagt, eller spillet et andet klip, han sagde, Joe Biden, hvor han sagde, at hvis jeg stadigvæk gik i skole, jeg gik i high school, jeg gik i klasse med Donald Trump, så kan jeg godt fortælle, at jeg vil være typen, der sagde, nu går vi lige over bag i skolegården, og så kan du få en på kassen. Så han har jo også et tidspunkt, der ikke været han har deltaget i det her, den her dårlige tone, der skaber alle vanskelighederne. Men når Joe Biden siger sådan noget, der, så tænker vi jo alle sammen, er han ved at tænke på, at han skal stille op til præsidenten? Jeg tror, han er for gammel. Ja. Jeg tror heller ikke, at han længere har evnen til at få sit parti i sin hulehånd, som han ville have haft tidligere i sit liv. Jeg tror, han... som Hillary Clinton selvfølgelig opdag, at han er ude af kontakt med det vælgerkorps, der er nu i det demokratiske parti. så ved vi jo, at det normale er, at når en siddende præsident vælger at stille op til præsident igen, så er der ikke en stærk kandidat, der stiller op imod ham, så han ikke skal pines igennem hele det lange primærvalg. Det sker dog en gang imellem, for eksempel berømt med Jimmy Carter tilbage i 1976, hvor Ted Kennedy stiller op mod ham. Lige indtil Kennedy kom til at slå en kvinde ihjel. Det var også en... Det hører til blandt ting, man heller ikke skal gøre i en valgkamp, Mads. Ja, det ved jeg. Kan jeg anbefale, men ja, heller ikke gør. Det er heller ikke godt. Men nu er der sådan spekulationer af og til, kunne det være, at der var en, der følte sig kaldet til at stille op over hos republikanerne for at få Trump af banen i det primærvalg. Og hvis der skulle være en, så kunne det jo være, at det var John Kasich. Kasich oppe fra Ohio, hvor han jo stadigvæk ytrer sig flittigt om landspolitik. Og her forleden dag, lige efter at han havde hørt det her klip, hvor præsident Trump han håner og skælder ud på medierne, der er John Kasich så i CNN. Og prøv at høre den meningsudveksling, de har her. You know, I didn't endorse Donald Trump, and in fact didn't vote for him for president, as you know. And I was always concerned that I was concerned but was hopeful that perhaps he could get to the point where he could unite the country. I've now become convinced, absent a Damascus Road experience, I've become convinced that he's not capable of this. He is not capable of being a unifier. In fact, I've become convinced that he doesn't know how to accept personal responsibility and always finds somebody else to blame. Now, I don't want this to be construed as a personal attack. It's an observation that I make. And so, do I think it matters if the President of the United States, and originally last night, I praised him for being conciliatory early on when I did a television interview last night, only to find out, after that there was an attack on the media, calling the media the enemy of the people. Now, here's the thing. I think all three of us here, know that when you get into a place and the crowd gets revved up, there's always somebody on the edge that might do something very stupid. And we are now have a heightened sense of threats and panic and the caravan's coming and they're going to be in your home and all this stuff. And you rev people up. And what happens? Somebody out there who's unstable does something crazy. Mm-hmm. And that's what I think we're seeing here. John Kasich, han lyder jo ikke her som en partifælle, der bakker op om den siddende præsident. Han lyder mere som en, der simpelthen synes, han er så slem, at der burde være en, der stoppede ham. Ja. Er det John Kasich selv? Det er jo en god stat at have som udgangspunkt til at gøre det. Ohio, fordi det er en af de vigtigste svingstater, der er i USA. Så, og han er vel stadigvæk en af de figurer i det republikanske parti, der ville kunne appellere til en stor nok base til, at hvis der virkelig findes det, den modvillige republikanske parti, som især demokrater og danske korrespondenter i USA tit godt kan lide at skrive om. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, at Trump i den grad har sit parti i sin hulehånd, og Kasich vil blive meget, meget skuffet, hvis han... Og så var han jo heller ikke super stærk for nu at sige. Og nu brugte han jo det her begreb, ikke? At det her, det var hans omvendelse på vejen til Damaskus. Hverken mere eller mindre. Mindre eller mindre, det er jo, det er jo Paulus' omvendelse, vi er ude i. Og jeg vil sige, han skal i den grad håbe, at mange flere bliver omvendt end lige ham selv, hvis han gør sig drømme om at blive præsident. Jeg tror, Trump... Altså, jeg tror, rigtig mange republikanere er trætte meget ved Trump i den façon, han har. Jeg tror, de er rigtig glade for store dele af Trumps politik. Vi skal lige høre noget helt andet med Trump, fordi i sidste uge, hvor du ikke var her, Mads, der talte vi selvfølgelig en del om Jamal Khashoggi-sagen. Men her forleden dag, der er der jo sådan kommet flere detaljer frem, sådan løbende, om hvad der egentlig skete inde på det konsulat. Uden vi sådan ved ret meget om hvor rigtigt det er, ikke? Ja, men sidste uge, da vi havde programmet, der vidste vi jo endnu ikke, at sauderne rent faktisk ville indrømme, at de havde stået bag det. Det er jo sådan drypvis kommet helt frem til nu, hvor de rent faktisk har indrømmet, at de... Og rygterne går på, at det er fordi, man har nogle optagelser derindefra. Man har nogle optagelser, og ikke bare rygter, ifølge Wall Street Journal, så er CIA-direktøren på et møde over i Istanbul simpelthen blevet præsenteret for lydoptagelser af, hvad der er foregået inde på det saudiske generalkonsulat i Istanbul, og det er angiveligt hårde sager. Så du kan sige, at sauderne starter med, det var ikke os, der gjorde det, vi ved ikke, hvad der skete, han gik ud derfra, og så sådan i en 7-8 forskellige tempi, der de nu kommet frem til, det var nok os. Og det var måske ikke engang en fejl, det var måske endda planlagt. Så Donald Trump, han går så ud som en slags kommentator på det her spil, og inde i Det Hvide Hus, der har han de her ord om, hvad der egentlig skete med Khashoggi-sagen. They had a very bad original concept. It was carried out poorly, and the cover-up was one of the worst in the history of cover-ups. It's very simple. Bad deal, should have never been thought of. Somebody really messed up, and they had the worst cover-up ever. And where it should have stopped is at the deal standpoint, where they thought about it. Because whoever thought of that idea, I think, is in big trouble. And they should be in big trouble. Okay? Jeg er glad for, at vi spiller hele klippet, David. Yeah, yeah. Fordi lige starten af det, hvor det jo mest lyder som om Trump ikke rigtig forholder sig til, om det er godt eller skidt. Men han kommenterer det bare. Han kommenterer det bare som sådan, som man anmelder en bog. Eller en film. Eller en film, ja, eller et eller andet. Og så siger man, ja, hvor mange hjerter skal jeg give det her drab? og er det, altså, hvad er vi ude i? Og det har helt klart, at vi er ude i sådan en Thomas Treve-bedømmelse af et nyt dansk musikalbum, hvor det er ret kritisk. Ja. Han synes simpelthen, det er elendigt udført. Elendigt udført og ringe cover-up. Ja. Det er altså på alle. Ja. Det er ikke bare dårlige sange på albumet, men de er også dårligt produceret og dårlig dårlig indspilning. Ja, præcis. Det hele. Alt er galt. Og så går han så lidt videre, og så kommer men han så til. Men så kommer han, så han indser, at det er der er nok nogen, der vil tage anstød af det, jeg er i gang i her. Så jeg tror lige, jeg også får sagt, at man skal lade være med at få den idé, at man slår folk ihjel inde på deres ambassader. Ja. Og så siger han, at hvem det end, han siger, at det burde have været stoppet allerede på det tidspunkt, hvor der var nogen, der tænkte det. Og den person, der har udtænkt det, den person kommer til at komme i store problemer. Og så kommer problemet jo, hvad nu hvis det er Mohammed bin Salman, altså den gode kronprins nede i Saudi-Arabien, der har udtænkt det. Så har vi balladen. Nu siger jeg lige noget, der kan få mig til at komme i alle mulige vanskeligheder, tror jeg. Men jeg har simpelthen aldrig fattet den måde, vi i Vesten håndterer Saudi-Arabien på. Lige siden man havde den her 9/11-rapport, hvor man jo i dag ved, at de sider, der var hemmelige deri, alle sammen handlede om, mere eller mindre, saudernes engagement i terror. Der har det været et stort mysterie for mig, hvordan man igen og igen og igen holder hånden over et af de mest absurde lande og afskyelige samfund i verden. Og man har altid, jeg har altid egentlig gået og ventet på, at nogen på et tidspunkt vil sige, nu er det nok med det der saudiske, forfærdelige samfund, forfærdelige idealer, og helt afskyelige aktioner og forsøg på at påvirke andre lande. Og en af grundene, du og jeg har jo beskæftiget med USA i rigtig mange år. Det går på tværs af alle politiske skel i USA, at sauderne holder man hånden over. Ja, ja. Og det er tydeligt, at den her sag er en eller anden mærkelig grund, for der er så mange andre sager, det kunne være. Blandt andet det, at sauderne støtter terrorgrupper og har været involveret i noget, der blandt andet fører til angrebet med F-september. Men det var ikke nok til sådan at få bæret til at flyde over. Og så kommer den her sag. Ja. Og nu er det som om, at en amerikansk administration er ved at blive presset ud i at skulle forholde sig til det forhold, vi har til Saudi-Arabien. Mit gæt vil stadigvæk være, Mads, at der vil komme en undersøgelse, der nu går i gang, der tager noget tid, der på en eller anden måde vil betyde, at vi lander tilbage til, der vi plejer at lande, nemlig at det er alt for kompliceret, indviklet, forfærdeligt, svært at forstå. Jeg tror, vi ender der, hvor også Obama endte. Ja. At man på et tidspunkt sætter sig ned og siger, der er meget, vi kan kritisere dem for. Det er bedre at være gode venner, så lytter de mere til vores kritik. Det var lidt der, han endte. Midtvejsvalget skal vi lige tilbage til. Og noget, hvis vi nu lige tager det sådan helt fra oven, Mads, så er det jo sådan, at ved midtvejsvalget, der skal alle medlemmer af repræsentanternes hus vælges, og kigger vi på meningsmålingerne, der ligger der, så er det fra Nate Silvers statistikbyrå der, så siger man 80% chance for, at demokraterne vinder. Så der har de håb om at få en sejr, der vil betyde, at de vil overtage magten i repræsentanternes hus. Senatet, meget vanskeligere. Kun 35 af de 100 sæder er på valg, og 26 af de 35 er siddende senatorer for demokraterne. Det vil sige, at de skal ikke bare vinde alle dem, de har. De skal også gå ind og vinde nogen af de andre for at gå fra 49 til 51 på nuværende tidspunkt. Så der siger Nate Silver lige omvendt 80% chance til, at republikanerne beholder senatet. Så det er sådan de overordnede målinger, som de ser ud lige nu. Hvis vi lige skal prøve at tale politik med, så synes jeg, det er spændende, at der har været meget dækning af især den under 30 år gamle Alexandria Ocasio-Cortez, som inde i et område, der dækker Bronx og Queens i New York, højst overrumplende, selvom hun er ikke bare demokratisk socialist, men erklæret socialist, slog Joe Crowley, som var en af demokraternes sådan midaldrende hvide mænd, der var i ledelsen. Og hun vandt det på sådan en Bernie Sanders-dagsorden, og det blev der skabt sådan meget hype om, da hun vinder det her primærvalg og derfor er kandidat. Men siden da, Mads, der kan man sige, at den hype, der var omkring om den venstreorienterede progressive del af demokraterne, ville vinde frem ved det her primærvalg til huset, det er gået noget i stå. Ja, altså i USA er det gået noget i stå. Ja, ja. Ikke i politikken og sådan de danske medier. Der står vi på kanten af, at USA bliver ligesom Danmark, ja. om 4-5 minutter. Ja. Det er rigtigt. Skal vi ikke høre Ocasio-Cortez tale om det der med at være demokratisk socialist? Det er hun nemlig stolt over. Prøv at høre. So the one thing that I always consistently say is that the value for me, my entry point, is that I believe that in a modern, moral, and wealthy society, no person should be too poor to live. And that to me is the guiding value and compass. And when we talk about things like democratic socialism, when I knock on a door, I don't try to sell people on an ism, an ideology, or even a party. I would knock on people's door and I would tell them a story and I have a conversation. And then at the end, they'd be like, you're a Democrat, right? And I'm like, oh, yeah, yeah, yeah. Right. For me, it's just one of these things where I come at it from a very pragmatic lens. You know, I didn't read a book one day and I was like, oh, I guess I'm a socialist. It was like, okay, well, I believe in healthcare for all. I believe in education for all. I believe in housing as a human right. And then if people are going to call me a socialist for believing in those things, like, all right, call me a socialist. Like, I don't give a damn. I love it, siger journalisten, der var venlig indstillet over for hende her, fordi hun siger, call me a socialist, I don't give a damn. Jeg er socialist, så hvad hedder det? Så kald mig bare det, men... Og så siger hun jo i starten, nu vi havde jo gode råd til nye politikere, hun siger i starten, det jeg kæmper for hver dag, det er, at der ikke er nogen, der er så fattige, at de ikke kan overleve. Ja. Det er alligevel også et normalt, bredt synspunkt. Ja, det tror jeg ikke. Det er svært at finde nogen, der vil gå politisk i kamp på det modsatte. Ja, men Mads, det var interessant, fordi hun fyldte... Altså, det holder simpelthen ikke bullshit-testen. Nej, det gør det ikke. Hun fyldte meget i Stephen Colbert-segmentet, Starbucks-segmentet og det, du kalder politikken-segmentet herhjemme. Det var som om, det var sådan en bølge. Men den er ikke slået igennem, og så taler socialisterne, demokratiske socialister, der ved progressive demokrater, sådan lidt defensivt nu om, at det kan da godt være, at vi ikke vinder denne gang. Fordi det ser det ikke ud til, at de gør. Men det, vi er i gang med at opbygge, det er et Barry Goldwater moment. Nemlig, at vi får noget sat i værk denne gang, vi får lavet en bevægelse, og den går så i gang, og så med tiden, så vil flere og flere folk forstå, at denne avantgarde, der er gået i gang her, den vil ende med at føre til en stor sejr om 10 eller 12 eller 14 eller 16 år. Så forklar os lige, hvad er der med Barry Goldwater-momentet? Hvorfor er det sådan en klassiker? Jamen, jeg er ikke helt sikker på, hvordan hun forstår det her. Barry Goldwater stillede jo op til det mest umulige præsidentvalg, et af de mest umulige præsidentvalg i amerikansk historie, valget i 1964. Og valget i 64 er jo umuligt for en republikaner, fordi du har en præsident, Kennedy, der er demokrat, der bliver skudt i 63. Mm-hmm. Og valget i 64 er jo i den grad præget af, at den, der bærer Kennedys depeche videre, har en urimelig fordel. Og det er selvfølgelig Lyndon B. Johnson. Mm-hmm. Og Lyndon B. Johnson lagde aldrig selv skjul på, at det valg, han får i 64, der jo fører til en stor valgsejr til til Lyndon B. Johnson selv, men fører også til, at man fuldstændig vinder valg til kongressen i samme ombæring altså til for demokraterne. Lyndon B. Johnson får simpelthen 61,1% af stemmerne. Det er helt vildt. Ja, det er ikke noget, man ser ret tit i USA. Så Goldwater står der, og på et tidspunkt, så er det tydeligt, også for Goldwater selv, at han er i gang med en valgkamp, hvor han kan lige så godt tabe med stil. Ja. Altså, han kan aldrig gøre sig nogen forhåbninger om at vinde det her. Og Goldwater blev nok, da han indser, at det her er ikke bare, jeg er ikke bare sådan, altså den, der skal være heldig for at vinde. Jeg kan ikke vinde. Der vælger Goldwater jo at blive meget ideologisk. Mm-hmm. Og meget ideologisk ren inden for sådan en libertariansk dagsorden. Blandt andet fører han valgkamp for, at, og det, vi skal huske, vi taler om 60'ernes USA. Ja, ja. 64. Og 60'ernes USA er ikke 60'ernes Danmark. Men selv der vil det synspunkt, der kommer her lige om lidt, være meget, meget usædvanligt. Men Goldwater fører blandt andet valgkamp for, at homoseksuelle skal åbent have lov til at tjene militæret. Det er i dag helt, helt, helt normalt. Ja. I 60'ernes Danmark ville det være et kontroversielt synspunkt. Ja. I 60'ernes USA er det et absurd vildt libertariansk synspunkt. Ja. Som er out there. Og Goldwater har sådan mange rene liberale udmeldinger. Og derfor er han elsket af sådan nogle anarkoliberale typer, som ser Goldwater som sådan en, der fører valgkamp for nogle af de idealer, der kommer til at præge USA senere, især med Reagan og andre, hvor man nok vil sige, at vores tendens til at gøre Reagan til sådan en Goldwater-mand, det var han dengang, men som præsident var han det nok mere i ord, end han var det i, i sådan praktisk politisk gørn og laden. Men det er sådan en forestilling om, at du toner en ren politik, også selvom du ved, at du lider et nederlag, og så senere er der nogen, der indser, at det er det, man skal. Ja, du starter en bevægelse, og det er så det, som de her folk drømmer omkring. Bernie Sanders, der startede den i 16, og nu Ocasio-Cortez og muligvis nogle andre. Men det, vi roligt kan sige, Mads, det er, det bliver ikke det her valg, for de har simpelthen ikke vundet nok primærvalg til, at de kan få et stort gennembrud, selv hvis de vinder. Selv hvis det går dem virkelig, virkelig godt, ja, så taler vi om, at der i repræsentanternes hus max kan komme en lille bitte håndfuld af dem. Præcis. Og sådan som jeg har set de meningsmålinger på de her kandidater, så vil jeg blive meget overrasket, hvis der bare kommer en lille håndfuld. Præcis. Så det bliver ikke den sejr. Det vi er ked af at sige til dem, der ville ønske, det skulle være det. Det bliver muligvis en, altså, du sagde jo før, Mads, du tror ikke, den sejr, som demokraterne ligger til i meningsmålene, vil blive så stor, som den er. Det har vi på bånd. Jeg siger nu, jeg tror, Mads, at de får et kanonvalg til dem, til huset. Jeg tror, de får et kanonvalg til huset. Jeg tror, de får et solidt, stort flertal på mere end 25 mandater. Det er det, jeg tror. Ja, men nu er det ikke, fordi jeg håber, jeg får ret. Nej. Det er bare sådan en fornemmelse. Altså, det er altså, efter den her udsendelse, så har jeg så, altså, jeg tror heller ikke lige, jeg skal ud på den saudiske ambassade lige sådan de nærmeste dage, men det kan godt være, at jeg har taget fejl. Det er jo mere den der fornemmelse. Ja, og jeg skal du ikke få at trække tilbage? Nej, det er heller ikke ud på. Ja. Jeg står ved den, men jeg vil lige sætte ord på, hvorfor at jeg tror det. Og det skyldes den måde, vi dækkede Kavanaugh-høring på, hvor den herhjemme var med meget stor sympati, for anklagerne mod Kavanaugh. Mm-hmm. Hvorimod det, jeg oplevede i USA, var, at demokraterne var gået for langt. At jeg tror, Kavanaugh-høringen har fået aktiveret rigtig mange republikanere, og politik i USA handler om at få aktiveret sin base, for dem til at stemme. Ja. Og især et midtvejsvalg, for der er endnu lavere valgdeltagelse, end der er til præsidentvalg. Ja. Så hvis man kan få sin egen kernevælger til at stemme, så skal man også tit have en sag, der gør, at de kommer ud og stemme. Demokraterne sætter deres lid til to sager, de håber kan få deres egen vælger til at stemme. Det er, vi bryder os ikke om Donald Trump, det gør I heller ikke, kom ud og stem, og vis, I ikke kan lide Donald Trump. Og det andet er healthcare, som næsten alle deres reklamer. Det sidder, når man sidder deroppe og følger med i, hvad de bringer af reklamer til det her valg, så det er jeg vil tro, næsten hver tredje reklame handler om healthcare. Så det er tydeligvis de to sager, de vil bruge til at aktivere deres vælgere. For republikanerne, der er det, stadigvæk, det er ikke, det er ikke økonomien, og det er måske meget godt, nu er aktiekurserne lige væltet her, men det er især værdikamp. Så det er immigranter, det er om man knæler for sit flag, det er om der er nogen, der er gået for langt, og i den her gåen for langthed, der har den her Kavanaugh-sag altså været med til at aktivere mange republikanere, der synes, at demokraterne lavede politisk teater ud af noget, uden at have ret gode beviser for det. Når jeg omvendt tror, at det bliver til en stor sejr til demokraterne, så er det jo af nogle af de samme årsager, nemlig at jeg faktisk mener, at den der Kavanaugh-sag har været med til at mobilisere dem, fordi den bærer ved til den allerstærkeste kraft, der har været blandt demokraterne de sidste år, nemlig at der er kvinder, der står i stadig større grad samlet om modstand over for præsident Trump. Så det tror jeg vil, og så er der en ting mere, der selvfølgelig er vigtigt, det er, at historien siger os jo, Mads, at det første midtvejsvalg, der kommer efter den præsident, der trådte til første gang, det vinder modstanderpartiet. Jamen, det gør næsten de, altid. Det gør de da også her. Ja. Demokraterne kommer til at gå frem. Ja. Nu, vi taler om, hvor meget de vinder. Hvor meget de vinder. Ja, yes. Ja. Det er jeg sikkert tvivl om. Og nu nævnte du det der med stemmeprocent. Det er jo rigtigt nok, den ligger sådan på 40-45% ved et midtvejsvalg. Den ligger når omkring 50% ved et præsidentvalg. Og det er ikke de samme 40-45%. Det er jo det helt afgørende. For var det bare det samme, kunne det være lige meget? Nej, det handler simpelthen om at kunne sige, gå nu ud og stemme på os, fordi vi har en særlig vigtig sag her. Det jeg lige vil vende tilbage til, det er jo, at altså, hvor forskellen på huset og så på senatet her, fordi husets kandidater, dem der har vundet primærvalget for demokraterne, altså dem, der står for at være på stemmesedlen den 6. november, det er for første gang er hvide mænd ikke flertallet af kandidater hos demokraterne. Det er en blanding af kvinder, der aldrig har været så mange kvinder som den her, og minoriteter, ofte er det samme en minoritetskvinde, men der er simpelthen for første gang færre hvide mænd, der står på stemmesedlen, end der er minoriteter og kvinder. Så det er ret fantastisk ændring der. Går der så over i senatet? Så kan man, som jeg sagde før, altså, de skal vinde alle deres egne, dem de har, de 25, og så skal de vinde nogle af de andre, nogle af republikanerne. Og der, hvor der står, hvor de sådan skal vinde, det er ofte en midaldrende hvid mand. Ja. Midaldrende hvid kristen mand. Ja. Det er dem, de skal sætte festen. Som er meget midtersøgende. Midtersøgende, undskyld, ja, det er helt centralt. Midtersøgende. Og en af dem, Mads, det er nede i Tennessee, hvor der er en tidligere guvernør, businessman, der har tjent rigtig godt med penge. Han hedder Phil, ikke Bredesen, som det lyder, men Bredesen, sådan siger man det på engelsk. Og han ved ikke, om han er dansk. Nej, det har vi oprindelse. Nej, det har vi har simpelthen ikke haft tid til at tjekke det. Nej. Det kunne man garanteret have tjekket. Ja. Hvis man gad at forberede sig lidt grundigere. Det kunne man, ja. Og det er også for dårligt. Skal vi ikke bare kalde ham Phil Bredesen? Vi kalder ham Phil Bredesen fra nu af. I en blind tro på, at han har danske rødder. Præcis. Og han stiller op mod en republikansk kandidat dernede, og det står helt lige. Helt lige. Den sidste meningsmåling foran med 1 point til Bredesen. Og prøv så lige at Tennessee høre. Er meget republikansk. Tennessee er meget republikansk. Så det er sådan et sted, man skal fæste sin lid til, at man kan vinde. Og prøv så at høre, hvad han siger i en af sine reklamer, Phil Bredesen her. I'm Phil Bredesen, and I approve this message. Look, I'm not running against Donald Trump. I'm running for a Senate seat to represent the people of Tennessee. I learned a long time ago to separate the message from the messenger. There's a lot of things I don't personally like about Donald Trump, but he's the president of the United States, and if he has an idea and is pushing something that I think are good for the people of Tennessee, I'm going to be for it. It doesn't matter where it came from. And likewise, if I think it's not going to be good for Tennessee, I'm going to be against it. I think that's what senators ought to do. 74 år gammel, Mads. Moderat, midtersøgende. Tyk dansk aksang. Og vi kan høre, Mads, hvis han skal vinde det valg dernede, så vil han skal indset, tage til. At hvis man skal vinde i Tennessee, som er lige på kanten af at være Deep South, så skal man ikke gå ud og gøre sig uvenner med Trump-tilhængere. Så det gør han heller ikke. Nej. Han har derimod så i andre interviews sagt, at han har ikke tænkt sig at stemme for ret meget af det, Chuck Schumer siger, som jo sådan er det, man i sydstaterne slet ikke bryder sig om. En venstreorienteret nordstatsmand. Senatoren fra New York. Lige præcis. Og det er jo nok meget klogt. Men noget fortæller mig også, at hvis man fører valgkamp på den måde, så er vi ved at... Altså det, jeg har faktisk ventet lidt på det her. Mm-hmm. At der ville komme nogen i det demokratiske parti, der egentlig ville tage meget af det, Trump står for, til sig. Og ville forsøge sådan at placerer sig politisk tæt på Donald Trump, men stadigvæk sådan holde det lidt ud i strakt arm, alt det der Trump-værk, fordi det er det andet parti. Og det, jeg tror, at den bevægelse bliver meget stærkere end de mange, der analyserer sig frem til herhjemme, at man er på kanten af en socialistisk revolution i USA. Ja, og det er jo spændende, fordi det er jo altid det spændende ved et midtvejsvalg, for uden hvem der vinder, så det næste, der er spændende, det er at sige, hvad betyder det så for det parti især, som skal finde en modkandidat til den siddende præsident, nemlig har signalet fra midtvejsvalget været, vi går langt til venstre, eller har signalet været, vi går i den moderate retning? Og som det ser ud nu, vi ved det jo ikke endnu, Mads, for der kan jo ske ting til en valghandling, sådan er det jo. Men så ser det lige nu ud som om, at den der midtsøgende moderate, i virkeligheden den retning, det kommer til at gå. Ja, og så tror jeg, hvis man... For demokraterne, hvis man så også finder nogle kandidater, der er parat til at omfavne nogle af de her politiske budskaber, der har været, og det her... Jeg tror, det kommer hos demokraterne. Jeg tror, der på et tidspunkt, meget snart, kommer en meget stærk bevægelse af os demokrater, der siger, der er noget galt med globaliseringen. Mm. Det er måske meget fint, at vi lige holder øje med de der kinesere, de snyder os hele tiden, og vi kan godt indføre nogle tariffer og så videre, fordi frihandel er ikke altid lige godt, se hvad der gjorde vores industribild og så videre. Jeg tror, der kommer mere af det blandt demokrater. Der har ikke været så meget af det endnu, og når det har været, der har det været pakket ind i sådan noget Bernie Sanders-logik. Jeg tror, der kommer nogle moderate kræfter, der tager nogle af de der populistiske træk til sig, som jo kendetegner trumpismen. Nu skal vi så vide, at nu sagde du godt nok før, at det ser ikke ud som om, at de rigtige venstreorienterede, de får et stærkt valg. Men der er en, der tror, at de får et rigtig stærkt valg. Han vil i hvert fald gerne føre valgkamp på det, og det er Donald Trump. For prøv lige at høre, hvad han siger om, hvad der sker, hvis demokraterne vinder det her midtvejsvalg. If Democrats get control, they will raise your taxes, flood your streets with criminal aliens, weaken our military, outlaw private health insurance, and replace freedom with socialism. They want to resist. They want to obstruct. They want to delay. Ja, det der klip, Mads, det kører i 5 minutter, og det der er billedet, det er, at hvis demokraterne vinder, så får vi socialisme, og ikke bare socialisme, lidt senere klippet, det er Venezuela-socialismen. Og vi kan godt høre Phil Bredesen her før, det er ikke der, han er. Nej, det er det ikke. Men det er der, Donald Trump og republikanerne gerne vil føre valgkampen. Ja, Og det er en valgkamp, der er præget af, at man meget demoniserer hinanden lige nu. Og det her er noget, der galt før de her brevbomber, vi sender afsted. Jeg er spændt på at se, om slutspurten vil være præget af, at man er så påvirket af det, der er sket, og hvad udfaldet bliver. Nu, mens vi har stået og talt, har de jo faktisk arresteret en mand, kan jeg se på CNN. Ja. Så vi er allerede lidt old news med starten af den her udsendelse. Men pyt nu med det. Ja. Alt efter, hvordan det falder ud, alt det, der sker der, så kan det godt være, at vi får sådan en underlig, harmonisk, men også måske mere konstruktiv debat, fordi man i mindre grad vil demonisere hinandens synspunkter. Det kunne jeg godt forestille mig, det håber jeg egentlig også lidt for. Og så skal vi jo selvfølgelig huske på, at det her valg er ikke sådan et valg, hvor to partiorganisationer sidder inde i Washington D.C. og udstikker retningslinjer til de enkelte kandidater rundt omkring, om hvad de skal sige. Det bestemmer de helt selv. Det gør de helt selv, og der er også guvernørvalg i øvrigt, og der er alle mulige andre typer valg, men hvis vi ser på senatsvalg... Det er ikke tale om, der er rigtig spændende guvernørvalg. Det vender vi tilbage til næste uge. Men for eksempel senatsvalg, det minder jo næsten om at vælge en statsminister eller en præsident i mange lande, fordi der er så store områder, man skal vinde. Ja, meget store valg. Så der kan godt være, at man får nogle enkelte dissinger hjemmefra, men fra hovedkulturen, men man bestemmer det selv. Beto O'Rourke i den her? Jamen, det er fordi, at jeg har godt set, at han er blevet omtalt rigtig mange steder i danske medier, men han har fået sin egen sektion i politikken. Jamen, virkeligheden... De har et Beto O'Rourke-tillæg. Jamen, virkeligheden er jo bare, at de meningsmålinger, som vi kan sidde og kigge på, som vi jo desværre engang imellem også er nødt til at kigge på... Viser, han ikke bliver valgt. Viser, at han har ikke en chance, vil. Men igen, han har 20% chance, sagde Mette Silver. Så det kan jo være, at de gode texaner i sidste øjeblik siger, at det er lige ham, vi vil have, fordi det er jo rigtig nok, han er udpeget af danske medier til den nye Obama. Ja, det er han. Ja. Og hvis man er det, den nye Obama er i danske medier, det er altså, så er man på vejen til Damaskus igen. Ja, jeg skal så sige en ting. Den sidste nye Obama, vi jo var mange, der udpegede, han har sagt, det gjorde vi ikke, men mange udpegede, var selvfølgelig Rufus Gifford, om hvem vi har glemt at huske at sige, at han ikke bare ikke vandt, men blev nummer 5 i sit primærvalg. Og antallet af danskere, jeg har mødt, der synes det er underligt, at USA ikke bare stiller ham op til præsidentvalget, er forbløffende højt. Det er og det siger flere. Mig, at der er, altså man kan godt være konge i Danmark, men man er det ikke i USA den grund. Og så fik han altså i et valgdistrikt, der har cirka lige så mange vælgere som Københavns storkreds og Københavns omegn til sammen. Der fik han 10.500 stemmer, så det kan meget vel være, at du ikke, har mødt 10. Jeg synes ikke, man skal gå meget op i, hvor mange personlige stemmer man får, David. Og jeg synes, det er en underlig debat pludselig at bringe ind i studiet nu. Jamen, det er det også. Jeg siger bare, at du har mødt flere danskere, der er uforstående over for, at Rufus Gifford ikke bliver USA's præsident, end der er folk i Amerika, der stemmer på ham. Det er rigtigt nok. Det tror jeg er virkeligheden. Er du ked af... Og der er en lektie i det. Ja. Hvad er den? Det er, at vi nogle gange er vidne til en dækning i USA, der er helt off. Mm-hmm. Jeg er ked af at sige det, men det er vi altså. Var du ked af, at vi startede den her udsendelse med at spille Barbara Streisand? Det påvirkede mig igennem hele udsendelsen, og det sidder stadigvæk i mig som en rigtig skidt oplevelse. Jeg tror, du skal hjem og finde den på Spotify. Og til de gode lyttere, der gerne vil finde Barbara Streisands nye album, så kan det altså findes. Det hedder titlen Walls. Det skal man ikke lægge noget politisk i. Det er en apolitisk titel. Hun er meget elegant. Mads Fugle og jeg siger tak for denne gang. Og næste gang, når vi er tilbage, så zoomer vi helt ind på det midtvejsvalg, der er om halvanden uge. Tak for den gang. Du lytter til Radio 24/7. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.